twoje 300. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 64 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 64 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Komisja badająca handel stołecznymi kamienicami wznowiła obrady. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Polacy śpieszą na cmentarze, policja czuwa na rogatkach miast. Pogoda nam nie sprzyja. Czasami lepiej dojechać na miejsce po dłuższym czasie, ale dojechać. Niemiecka policja udaremniła zamach. Po godzinnej przerwie rozprawę wznowiła Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Jej członkowie badają sprawę kamienicy przy Nabielaka 9. To tam mieszkała m.in. Jolanta Brzeska, aktywistka działająca na rzecz praw lokatorów, której ciało znaleziono 6 lat temu w Lesie Kabackim. Rozprawie przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, jak komentowano jej przebieg w czasie przerwy? Komisja przesłuchała dotąd dwóch świadków. Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki odniósł się do zeznań Mirosława Kochalskiego, który przejął obowiązki prezydenta miasta po tym, jak na urząd prezydenta Polski wybrano poprzedniego gospodarza ratusza Lecha Kaczyńskiego. Kochalski przyznał, że nie pamiętał dokładnie, czy złożył finalnie podpis na decyzji o przekazaniu gruntów przy Nabielaka spadkobiercy. Patryk Jaki stwierdził zaś, że procedury związane z reprywatyzowanymi nieruchomościami nie były za rządów Kochalskiego przeprowadzane w sposób rzetelny. My niczego nie chowamy i pokazujemy, że nie ma świętych krów. Ja uważam, że zachowywał się bardzo źle i powinien się uczyć od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwe, Zjednoczona Prawica to przede wszystkim Lech Jarosław Kaczyński, a nie Mirosław Kochalski. I widać, że ci urzędnicy po prostu powinni się uczyć od nich, bo od czasu, kiedy świętej pamięci Lech Kaczyński dowiedział się o procederze reprywatyzacji, to reprywatyzacje spadły niemalże do zera. Komisja przesłuchała także córkę Jolanty Brzeskiej, Magdalenę, która mówiła, w jaki sposób nękano lokatorów kamienicy przy Nabielaka w celu jej tak zwanego wyczyszczenia. Zeznania przed komisją składa teraz trzeci świadek, to działaczka ruchów lokatorskich Ewa Andruszkiewicz. A to był Michał Fedusio, dziękujemy za informację. Policjanci na rogatkach miast, ciasno na głównych arteriach, Polacy spieszą na groby. Trwa doroczna akcja Znicz. Funkcjonariusze przypominają, że dziś i jutro można spodziewać się częstszych niż zwykle kontroli drogówki, a w miejscach, gdzie będą tworzyć się korki, ręcznego sterowania ruchem. Ruch na wyjazdówkach z dużych miast powoli jest coraz większy. Na głównych trasach nie ma większych utrudnień związanych z wyjazdami. Bramki na autostradzie A1, czas oczekiwania poniżej kwadransa. Odbywa płynnie. Odblokowano pas w kierunku Gdańska na odcinku między Włocławkiem a Ciechocinkiem, gdzie doszło do pożaru samochodu dostawczego. Spalił się dostawczy samochód, ale to już ten pas szybki już jest odblokowany. Do zderzenia trzech samochodów doszło na obwodnicy Trójmiasta, ale trasa została już udrożniona. Jak przypomina rzecznik policji Mariusz Ciarka, podczas dzisiejszych podróży przyda się dużo cierpliwości. Pogoda nam nie sprzyja. Czasami lepiej dojechać na miejsce po dłuższym czasie, ale dojechać. Akcja Znicz potrwa do czwartku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Niemczech udaremniono zamach. Aresztowany w Szwerinie 19-letni Syryjczyk konstruował bombę o silnym rażeniu, potwierdziła rzeczniczka prasowa Federalnej Prokuratury Frauke Koller. Mężczyzna kontaktował się ze środowiskiem islamskich radykałów, próbując m.in. uzyskać instrukcję do budowy bomby i zaczął taką bombę konstruować. Ujawnia niemiecka policja. Pod koniec lipca oskarżony zaczął gromadzić substancje chemiczne i produkty elektroniczne. Zamówił m.in. w internecie kwas siarkowy i nadtlenek wodoru, które to substancje wraz z acetonem służą do wyprodukowania silnie rażącego środka wybuchowego. Dziewiętnastolatek zamierzał zdalnie zdetonować ładunek, prawdopodobnie wykorzystując do tego celu telefon. Na koniec jeszcze o zdrowiu. Grypa atakuje na Mazowszu ze wzmożoną siłą. Od początku września w regionie zanotowano 30% więcej zachorowań niż w ubiegłym roku. Wzrost zachorowań na grypę, infekcje grypopochodne odnotowujemy już od początku września, mówi Anna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w stolicy. W stosunku do lat ubiegłych prawie o 30% wzrosła liczba zachorowań na infekcje grypopodobne. Od 1 września do 23 października na Mazowszu mieliśmy zgłoszonych, zarejestrowanych ponad 139 529 zachorowań. Natomiast dwa lata temu zaledwie 85 tysięcy w tym samym okresie, a w ubiegłym roku 103 tysiące. W samej Warszawie przez pierwsze 3 tygodnie października było już ponad 14 tysięcy zachorowań. Jak alarmują służby, to dopiero początek sezonu grypowego. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Powodzenia chłopaki, napisał na Twitterze Robert Lewandowski. Bayern zagra dziś z Celticiem. Bez niego i to jest spory kłopot dla Bawarczyków. Polak strzelił w tym sezonie już 10 goli, a kolejni piłkarze na liście strzelców Bayernu najwyżej 2. Dziś wyciekła też lista ewentualnych zmienników dla Polaka, bo kiedy go nie ma, robi się rzeczywiście niewesoło. To Edin Dzeko, Oliver Giroud, Mario Gomez, Sandro Wagner, Mark Hood, Stefan Kisling, Max Kruse, Antony Modeste oraz Kasper Dolberg. Takie są nazwiska potencjalnych zmienników. A w Lidze Mistrzów oprócz Bayernu z Celticiem zagrają dziś m.in. Manchester United z Benficą i Roma z Chelsea. Drużyny hiszpańskie mają w kratkę. Barcelona powinna mieć z górki, za to Atletico zdecydowanie pod górkę. Atletico Madryt nad przepaścią, a do tego drużynie brakuje celności, twierdzą madrydcy komentatorzy i przypominają wypowiedź Diego Simeone z początku sezonu. Seguramente que tanto la Roma, el Chelsea como nosotros... Bez wątpienia Roma, Chelsea i my mamy takie same możliwości do awansu. W cytowanej przez komentatorów wypowiedzi trener Atletico nie wymienił nawet drużyny z Azerbejdżanu, zespołu, którego Atletico nie pokonało w wyjazdowym meczu. Dzisiaj nie ma szans na najdrobniejszy błąd, przypomina madrycka marka. Łatwiejsze zadanie czeka pierwszą w grupie FC Barcelonę, która dzisiaj zmierzy się z najsłabszym Olympiakosem. Poprzedni mecz wygrali Katalończycy, a wtedy setną bramkę w rozgrywkach europejskich zdobył Leo Messi. Jutro Real Madrid zagra z Tottenham, a Sevilla z Manchesterem City. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A to pech. Gregor Schlierenzauer znowu z kłopotami. Austriacki skoczek naderwał więzadła boczne w kolanie. Do urazu doszło podczas treningu lądowania. Schlierenzauer miał już w zeszłym sezonie zerwane więzadła, tyle że krzyżowe. A to znacznie poważniejsza kontuzja. Teraz czeka go kilka tygodni przerwy. Do igrzysk w Pjongczang na pewno się wyleczy. No, pytanie tylko w jakiej będzie formie. Będą zmiany w Formule 1. Dziś poinformowano, że w 2021 roku nowe jednostki napędowe będą miały prawdopodobnie taką charakterystykę. Pojemność 1.6, sześciocylindrowe, z turbo, mocniejszym systemem odzyskiwania energii kinetycznej i bez bardzo często zawodzącego w tym sezonie systemu odzyskiwania energii cieplnej. Mają się też kręcić o 3000 obrotów wyżej i brzmieć zdecydowanie lepiej niż w tym sezonie. I to jest dobra wiadomość, to tak, żeby zobrazować trochę słuchaczom, w tym sezonie brzmiały tak. Nie trochę, prawda? Nie wiem, dlaczego mam to porównać, takiego, ale... Takiego sąsiada mam. A no właśnie, właśnie. A oczywiście kibice tęsknią za tym, żeby brzmiały tak jak legendarne V8-ki. Jest różnica, prawda? To takiego sąsiada mam, tym starym modelem. No to i tak lepiej w takim razie. Tak czy inaczej, nowi właściciele chcą, żeby brzmiały te silniki zdecydowanie lepiej i kibice na pewno będą zadowoleni. No to ja w ramach rewanżu powinienem mieć przygotowany dźwięk wiatru tego z niedzieli i z poniedziałku, bo takiego dźwięku już nie będzie w tym tygodniu, na szczęście. Wysoko w górach jeszcze porywy do 60 km na godzinę, a poza tym wiatr się wyszumiał. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu i w górach samego śniegu. Taka jest gradacja. Temperatura od zera na wschodzie do plus 2 stopni w centrum i do 8 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże niestety i całkowite i okresami opady deszczu, w górach śnieg. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro 1 listopada. Święto, dzień wolny, idziemy na grobę, a pogoda nie będzie nas niestety rozpieszczała. Wiatr przeważnie umiarkowany, choć tyle dobrego. Na Pomorzu porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, ale to już nie jest wiatr powodujący cofkę, bo będzie wiał z zachodu i z południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45.

cieszę donieść, przepraszam, zasygnalizować redaktorowi Kantorajtowi, co jeszcze można robić w czasie jazdy samochodem, a szczególnie samochodem takim dużym jak ciężarówka. Miałem takie spotkanie z, no, z kolegów spotkałem, którzy właśnie jeżdżą zawodowo tirami, no i tak mówię, no, że fajnie macie, no, tylko ta prędkość 90 na godzinę, no, to tak trzeba cały czas jechać. A on mówi, wiesz co, nie, włącza się tempomat, jedzie jeden za drugim i w tym czasie można sobie kawę zrobić, herbatę, kanapki. Jeden kolega mówi, no, a ja wczoraj oglądałem koncert Tiny Turner na tablecie. Dziękuję panu za telefon. No i pytanie wciąż aktualne. Co można jeszcze robić w samochodzie? 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Postać, która stała się symbolem dla tysięcy poszkodowanych lokatorów. Jolanta Brzeska, warszawska działaczka, którą czyściciele kamienic wyrzucili z mieszkania na Mokotowie, zginęła w tajemniczych okolicznościach 1 marca 2011 roku. Spłonęła żywcem. Jej ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Przyjaciele i rodzina są przekonani, że było to morderstwo, które miało uciszyć zarówno działaczkę, jak i resztę walczących lokatorów. Dziś, podczas posiedzenia komisji weryfikacyjnej, zajęto się sprawą nieruchomości, w której mieszkała Jolanta Brzeska. Kamienica padła łupem czyścicieli, o czym ona sama jeszcze przed śmiercią wielokrotnie opowiadała. Mieszkam na ulicy Nabielaka 9. 25 kwietnia 2006 roku, około godziny 17, dzwonek do drzwi, otwieram drzwi. Przed drzwiami stoi około 5 do 8 osób. Okazuje się, że to są właściciele mojego mieszkania i właśnie przyszli obejrzeć swoją własność. W ten oto sposób dowiedziałam się, że budynek przeszedł w ręce prywatne. Jolanta Brzeska, gdy dotknęło ją to nieszczęście? Katarzyna Matuszewska, dziennikarka i działaczka w Warszawskim Stowarzyszeniu Lokatorów. Zainteresowała się tematem, zaczęła walczyć o swój dach nad głową, ale również o dach nad głową i prawa innych ludzi. To różniło ją od wielu innych ludzi, którzy padli ofiarą warszawskiej reprywatyzacji. Ona współzałożyła Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów i walczyła o innych lokatorów, inne lokatorki. Pomagała wielu ludziom, miała zmysł analityczny, miała zdolność analizowania spraw prawnych, wyszukiwania w przepisach różnych kazusów, różnych możliwości wyjścia z sytuacji, zdałoby się, bez wyjścia. Nie była nigdy prawniczką, nie miała takiego wykształcenia. Miała, jak to Andrzej Smosarski, jeden z jej przyjaciół, stwierdził, dany od Boga zmysł, umiejętność analizowania dokumentów prawniczych i szukania wyjścia z sytuacji pozornie bez wyjścia. Doradzała wielu ludziom. Rodzice zaczęli się bardzo denerwować. Mówi córka Jolanty Brzeskiej, Magdalena. Fragment dzisiejszego zeznania przed komisją weryfikacyjną. Tata przestał sypiać po nocach, mama to samo. Po śmierci mojego ojca, która nastąpiła bardzo szybko, bo tak naprawdę tata trafił do szpitala we wtorek, a zmarł w piątek, to mama swoje kosztowności, no, których miała bardzo niewiele, ale jednak to były jakieś pamiątki rodzinne po mojej babci, przewiozła do mnie, bo po prostu bała się również trzymać to wszystko w mieszkaniu. Także to był jeden wielki strach, że ktoś wejdzie do mieszkania, że ktoś coś zrobi, że ktoś, no nie wiem, no zrobi jakąś krzywdę. No mama czuła się bardzo zestresowana. 1 marca zostało odnalezione spalone ciało kobiety. Janusz Baranek, przyjaciel Jolanty Brzeskiej. Fragment reportażu Jana Kasi w imię prawdy. DNA potwierdziło, że faktycznie jest to Jola Brzeska. Znajomi, sąsiedzi, wszyscy mówili tak samo, że to nie było samobójstwo, to było zabójstwo. Wszystko było tak, jakby mama wyszła, po prostu wyszła. Była komórka na stole, była jakaś gazeta, no tak jakby po prostu wstała, wyszła na chwilkę. Pozbyto się osoby, która zagrażała interesom wielu ludzi w tym mieście. Ja nie wiem, kto zlecił to zabójstwo albo kto ją zabił. Ja wiem, że wielu ludzi, którzy weszli w posiadanie kamienic z lokatorami, miało z nią na pieńku, ponieważ ona doradzała lokatorom z wielu nieruchomości. Doradzała skutecznie. Teraz poproszę o minutę ciszy dla Jolanty Brzeskiej. Jakim była człowiekiem? Optymistyczna, odważna. Pamiętam parę spotkań z jej udziałem na ulicy Górskiego w Warszawie. Kiedy wchodzi ktoś nowy, jest rozbity, to są często łzy, to są naprawdę trudne emocje. Ona potrafiła sprawić, że ludzie brali się w garść. Pokazać im, że można walczyć, że da się. Wspomnimy ulubione hasło Joli, które powtarzała na wszystkich demonstracjach, a była na wszystkich. Lokatorzy to nie towar. Lokatorzy to nie towar. To, co zrobiono Jolancie Brzeskiej, bardzo podziałało, przestraszyło ludzi. Nic dziwnego, ja się nie dziwię, że nie mieli odwagi, nie chcieli ryzykować życia, żeby organizować się i walczyć o swoje prawa i się przeciwstawiać. I nareszcie polskie państwo się poczuło do obowiązku ochrony swoich obywateli. Ja nie wnikam w intencje polityków, ja się skupiam na tym, że to działanie komisji jest skuteczne, oby działali jak najdłużej, oby jak najwięcej spraw wyjaśnili, nie tylko w Warszawie. Początkowo prokurator zakładał, że Jolanta Brzeska popełniła samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa Jolanty Brzeskiej z powodu niewykrycia sprawców zostało w 2013 roku umorzone. W sierpniu ubiegłego roku ponowne zbadanie okoliczności zbrodni zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro i sprawa się toczy. Prowadzi ją prokuratura w Gdańsku. A informacje na temat tego wydarzenia, postać Jolanty Brzeskiej przypomniał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. To grupa Happy Sad. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze jeden telefon. Chciałbym się podzielić swoją informacją, bo pan Robert mówił, że jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czego można się spodziewać po kierowcach i ich zachowaniach. Też myślałem, że już nic mnie nie zdziwi, ale ostatnio jadąc do pracy na sąsiednim pasie zauważyłem panią, która skrzętnie poprawiała swoją fryzurę i utrwalała ją lakierem do włosów. No i chmura tego pyłu w tym samochodzie było czymś, co naprawdę mocno mnie zaskoczyło. Zapraszamy do Trójki. Co jeszcze można robić w samochodzie? 22 i 7 trójek. A my teraz wsiądziemy do autokaru i pojedziemy do muzeum, do zoo, do Kazimierza albo do radia. Obowiązkowym punktem wielu wycieczek szkolnych jest przystanek w fast foodzie. Stało się to już niemal tradycją i nieważne, że w szkole nie można jeść niezdrowej żywności. Na wyjeździe przepisy tego zabraniają teoretycznie. Nawet wycieczka licealistów, która dziś zawitała do Trójki, nie ominęła tego punktu programu. Po drodze już byliśmy. Powiem szczerze, osobiście wolałabym, żebyśmy się zatrzymali gdzieś indziej, ale niestety presja ze strony młodzieży jest często taka, że gdzieś się trzeba zatrzymać. Wszyscy wiemy, że mamy dość takie restrykcyjne wymagania, jeżeli chodzi o wyżywienie dzieci w szkole, a kiedy te dzieci wybierają się na jakąś wycieczkę, nie wszystkie szkoły oczywiście, ale część szkół zapomina o tym, czego uczą. Piotr Cybula, organizator akcji Stop Fast Foodom w programach wycieczek szkolnych. Jak zainteresowałem się tematem, zacząłem zaglądać na strony internetowe szkół i byłem zaskoczony tym, jak szkoły łatwo poddają się marketingowi. Mamy na przykład na stronach internetowych szkół, czy nawet przedszkoli, informacje o wycieczkach do popularnych sieci fast foodów. Nawet w jednym przypadku zauważyłem, że taka wycieczka została zorganizowana po to, żeby dzieci mogły się uczyć, jak kulturalnie należy jeść. Wydaje mi się, że to jest jakieś zupełnie nieporozumienie. Jak jechaliśmy z przedszkolem, wracaliśmy z jakiejś wycieczki, to zajechaliśmy. Ja tylko jak byłam ze swoją inną grupą, to tak, zdarzyło mi się. A lubicie chodzić do takich miejsc? Tak, ale nie jest zdrowa. Wiesz, że to jest niezdrowe? Tak. Ale na wycieczce można? Jak wszyscy by jedli, to my też. Raz od święta to aż taki grzech? No jasne, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach, także myślę, że jeżeli dziecko pojedzie na tą wycieczkę raz na jakiś czas i faktycznie gdzieś tam sobie zje te frytki, czy hamburgera, czy jakąś tortillę, czy napije się nawet coli, to nic się nie stanie. Hanna Stolińska-Fiederowicz z Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast wiemy, że problem jest taki, że to nie jest raz na jakiś czas, że te wycieczki są częste, ale i częste jest żywienie takie na co dzień. Także myślę, że to już też nie tak jak kiedyś, to nie jest takie wow, pójść do takiego baru fast food, tylko to już jest codzienność każdego dziecka. Zazwyczaj każda wycieczka wiąże się z postojem. Dzisiaj też mieliśmy taką przygodę, niestety cała wycieczka musiała czekać na chłopaków, ale to jest chyba tradycja każdej wycieczki, więc chyba nie ma z tym problemu. Jak ktoś nie chce, to nie musi. Myślę, że to już się przyjęło, że to jest taka kultura szkolna, że po prostu trzeba się zatrzymać, zjeść coś szybko. No i przede wszystkim to jest dobre. I nie czeka się, bo mi na przykład to smakuje, chociaż wiem, że to jest bezwartościowe. Argument, który się pojawił za tym, żeby jednak dzieci prowadzić do fast foodów, to to, że tam przynajmniej dziecko się nie zatruje. Czy da się to zastąpić? Jak to zastąpić? No bo gdzieś te dzieci trzeba zaprowadzić. Faktycznie w takich dużych fast foodach nie ma prawa się nic stać, natomiast są inne przyczyny złego samopoczucia później dziecka, mianowicie przejedzenie, zbyt duża ilość tłuszczu, cukru, zaburzenie trawienia, wzdęcia, biegunki, zaparcia. Także wcale ale to nie jest bezpieczniejsze od zjedzenia gdziekolwiek. Jak zmienić te praktyki? Czy potrzebne by było jakieś rozporządzenie? Wydaje mi się, że tutaj wiele do zrobienia ma dyrekcja szkoły. Nawet bez zmiany przepisów w dokumentach wewnętrznych można przyjąć pewne zasady organizacji takich wycieczek i następnie, jeżeli nauczyciel informuje rodziców o wycieczce, to może po prostu powiedzieć, że no bardzo mu przykro, ale nie ma możliwości, żeby pojechać na taką wycieczkę do takiego miejsca na posiłek. Dlatego, że byłoby to sprzeczne z zasadami przyjętymi w szkole. Mamy dzieci przez cały dzień na wycieczce szkolnej. Gdzie je zaprowadzić? Kiedyś był tylko suchy prowiant i jakoś dało się przetrwać ten jeden dzień wycieczki bez ciepłego obiadu, a spokojnie jak dziecko wróci do domu, może zjeść sobie ciepłą zupę czy inny ciepły posiłek już po takiej wycieczce. Absolutnie jestem zwolennikiem suchego prowiantu i w ten sposób się zabezpieczyć. Co jecie podczas wycieczek szkolnych? Dzisiaj macie ze sobą na wycieczce? Żelki rogala! Słodką bułkę. Ja mam picie, czekoladki, tiktaki i bake rollsy. Jak słyszymy, nawet suchy prowiant, który dzieci dostają na wycieczkę szkolną, bywa niezdrowy. Przypomina mi się suchy prowiant, który kiedyś na kolonie się dostawało do autokaru albo z kolonii. To tam pamiętam, że chleb był na pewno i pomidor na pewno. Co jeszcze nie pamiętam. Tematem zajęła się Paulina Kozion, reporterka nasza. Żyję, a żyję, bo czuję. A dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami, przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Saksofon tenorowy na końcu. WW piątek, a WW dziś we wtorek po 19:00 Magiel Wagli. Minęła 17:30. No, z minutami. Skrót wiadomości w Trójce. Krzysztof Zyblewski. Prawie 2 miliony złotych na usuwanie skutków ostatnich wichur przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wsparcie finansowe trafi do mieszkańców województw wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Zasady wypłacania pomocy są podobne jak po sierpniowych nawałnicach. W pierwszej kolejności do poszkodowanych rodzin trafia do 6 tysięcy złotych. Na remont lub odbudowę zniszczonego domu przysługuje zasiłek do 200 tysięcy, a na budynek gospodarczy do 100 tysięcy. Na Warmii i Mazurach przyznane przez MSWiA fundusze pozwolą na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze przeciwpowodziowej na Żuławach Elbląskich. Policja zatrzymała 16 mężczyzn podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. 15 zostało aresztowanych, jeden ma dozór policyjny. To mieszkańcy całej Polski. Najmłodszy ma 30 lat, najstarszy 50. Każdemu grozi do 8 lat więzienia. Sprawa miała swój początek w połowie 2015 roku. Wtedy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Tomaszowa Mazowieckiego, u którego znaleziono pornografię dziecięcą. Ponad 30 tysięcy osób podpisało się pod apelem w obronie krzyża na pomniku Jana Pawła II w bretońskim Plemel. Tydzień temu francuska Rada Stanu podjęła decyzję o jego usunięciu, motywując to laickim charakterem przestrzeni publicznej i ustawą o rozdziale kościoła od państwa, która obowiązuje we Francji od 1905 roku. Tymczasem mer Plemel podkreśla, że Jan Paweł II został uczczony nie jako człowiek kościoła, lecz jako mąż stanu. Władze miasteczka mają 6 miesięcy na zastosowanie się do wyroku. Organizatorzy akcji obrony krzyża liczą na zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów. Pełny serwis Trójki o 18:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 2,1% licząc rok do roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie tak zwany szybki szacunek inflacji. W porównaniu z wrześniem ceny w październiku wzrosły o 0,5%. Więcej danych o poziomie cen w październiku poznamy dopiero 13 listopada. We wrześniu inflacja wyniosła 2,2% rok do roku. Nadwyżka budżetowa po wrześniu wyniosła 3 miliardy 800 milionów milionów złotych, podało Ministerstwo Finansów. Resort prognozuje, że na koniec 2017 roku deficyt budżetu wyniesie około 30 miliardów złotych. Mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 50 lub mniej, a deficyt budżetu państwa około 31 miliardów. Deficyt na koniec września całego sektora finansów publicznych, czyli z uwzględnieniem emerytur, NFZ-u, wszystkich dodatkowych wydatków, wyniósł około minus 1 miliard. Minister rozwoju finansów mówi też o wyższych wpływach z VAT-u. W ujęciu rocznym wzrosły one o ponad 22 miliardy złotych, czyli o ponad 1/5. Wicepremier podkreśla, że to między innymi zasługa mniejszych zwrotów tego podatku. Kilkanaście miliardów złotych, które de facto oznaczają też to, co zablokowaliśmy w kontekście wyłudzeń, ponieważ te zwroty wcześniej były dokonywane zbyt pochopnie i mafie VAT-owskie uciekały z tymi pieniędzmi za granicę. Wszystko tutaj jest zgodnie z naszym planem. Minister finansów dodaje, że na koniec roku dochody z VAT-u przekroczą prognozy o około 10 miliardów złotych i wyniosą mniej więcej 153 miliardy złotych. Ceny ropy naftowej typu Brent wzrosły ostatnio do poziomu powyżej 60 dolarów za baryłkę. To najwyższa cena od ponad 2 lat, mówi Mikołaj Stępniewski, analityk Inwestor z TFI. Myślę, że takim pozytywnym elementem, o którym należy pamiętać, jest to, że ceny ropy nadal znajdują się w miejscu, które jest poniżej historycznej średniej, nawet biorąc takie dłuższe okresy jak 10 czy 5 ostatnich lat. I wydaje się, że ta cena 60 dolarów za baryłkę, którą obecnie widzimy, no jest pewnie takim poziomem, którego należy się spodziewać w kolejnych miesiącach. A podwyżki cen ropy na światowych rynkach wpływają na ceny na stacjach paliw. Oczywiście to przełożenie jest nieco opóźnione, to nie jest z dnia na dzień, tutaj można mówić o nieco miesięcznym przesunięciu, natomiast faktycznie no, można spodziewać się tego, że te ceny pójdą w górę w ślad za tym, w którą stronę podążają, czy podążały w ostatnich tygodniach ceny ropy. Prognozy pokazują, że litr benzyny i diesla do końca roku mają być około 20 groszy droższe. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie. Dziś notujemy wzrosty WIG20-31%, WIG35% w górę, a obroty wyniosły ponad 896 milionów złotych. Frank szwajcarski 3,65 groszy kosztuje. Euro 4,24 grosze, dolar 3,64 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,83 grosze. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Arkadiusz, a kiedy spotkamy się raz jeszcze kwadrans przed 18? Tak, będę tutaj jeszcze. I będzie to o turystyce i usługach prozdrowotnych. Dokładnie tak. Okazuje się, że to też może być element naszego eksportu, naszej marki. No to w pewnym sensie nawiązuje do tego, o czym przed chwilą opowiadała Paulina Kozion, bo ona opowiadała o turystyce i wizytach w fast foodach. Takie wycieczki młodzieży szkolnej to jest obowiązkowy punkt. Ale to chyba nie jest prozdrowotne. No, w pewnym sensie wizyta. To gdzieś jest na krańcu tego tematu. I w tej sprawie pan Paweł napisał, który stare wikty wspomina, stary suchy prowiant, na wycieczce wakacyjnej, pajda chleba z dżemem lub konserwą turystyczną, a do tego ogórek kiszony. Najeść się nie można było, takie to było pyszne. I aż się nadal, jeszcze się łza wokół kręci. A to wiesz co, zawsze mama przygotowywała na takie wycieczki? Jajko. Obrany ogórek, taki wiesz, zielony. Żeby ci skórka nie stanęła. Kiszony, tak. Do tego jajeczko gotowane na twardo i bułka z serem. No tutaj pamiętam też jajko, to był obowiązkowy. Pomidor jeszcze. Tak, i pomidor. Prognoza pogody przed nami. W nocy zachmurzenia duże, miejscami opady deszczu. Na wschodzie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. I w górach opady śniegu. Temperatura od zera na wschodzie do plus 2 w centrum i do plus 8 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wysoko w górach wiatr dość silny, tam porywy do 60 km na godzinę. Ale przypomnę, 24 godziny temu mieliśmy 100 km na godzinę porywy, tak więc różnica jest ogromna. Jutro niestety zachmurzenie duże i całkowite i okresami opady deszczu, wysoko w górach śnieg, temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, na Pomorzu porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, ale to już nie będzie wiatr powodujący cofkę, bo będzie wiał z zachodu i z południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Z niemieckiej telewizji oglądałem program, w którym policja niemiecka zrobiła takie doświadczenie. Nieoznakowany radiowóz wyprzedzał tira, miał zamontowaną z tyłu kamerę i nagrywał przez kilka kilometrów to, co kierowcy tirów robią za kierownicą w trakcie jazdy. I takie rzeczy jak tam czytanie książki, czy przeglądanie mapy, włączony laptop, w którym oglądali filmy, to powiedzmy porządek dzienny. ale wygrał kierowca rosyjski, który w trakcie prowadzenia tira między swoim fotelem a fotelem pasażera miał ustawioną turystyczną butlę gazową, na niej zamontowany palnik, oczywiście włączony. Na tym palniku była patelnia i on w trakcie jazdy wbijał do tej patelni jajka, wkrawał cebulę, po prostu robił sobie jajecznicę. I tak przez kilka kilometrów. No, myślę, że to w audycji popołudniowej będzie mistrz niepokonany. 22 i 7 trójek. Audycja popołudniowa za 18 minut 18. Już za chwilę Łukasz Walewski w Pulsie Trójki. Gośćmi Łukasza będą wiceminister sprawiedliwości Michał Woś i rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. To już za chwilę, a teraz jeszcze jeden telefon, tym razem w obronie fast foodów. Czy mogę głos w sprawie obrony fast foodu z pozycji organizatora wycieczki? Chciałem tylko powiedzieć, że żadna restauracja nie jest w stanie w przeciągu 20 minut opędzić 60-osobowej wycieczki. Dziękuję panu za telefon. No, jest to argument 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. To trójka. I spent the day in bed. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. Tu trójka jest 17:45. Puls trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dobry wieczór Państwu. Witam w studiu gości przy naszym stole. W studiu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam serdecznie. I rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa. Mam nadzieję, że ten stół w studiu trójki będzie dziś dobrym polem do rozmowy między resortem sprawiedliwości i między Krajową Radą Sądownictwa. KRS mówi niedobrze i nie powołuje 265 asesorów z listy ministra. Sprzeciw wobec 265 kandydatów. KRS nie powoła asesorów z listy Ziobry. Ziobro wściekły, politycy zdumieni. Polityczna rzeźnia, reakcje po decyzji KRS dotyczącej asesorów sądowych. To tylko niektóre z nagłówków prasowych opisujących ruch Krajowej Rady Sądownictwa, która, przypomnijmy, postanowiła wczoraj nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono skuteczny sprzeciw. Jest to spowodowane niespełnianiem kryteriów ustawowych. Tak głosi państwa sędziów Krajowej Rady Sądownictwa komunikat. Zacznijmy więc od pytania do pana sędziego. Panie sędzio, proszę wyjaśnić, jakich kryteriów kandydaci nie spełnili i dlaczego Rada podjęła taką decyzję? No i czy wszyscy kandydaci faktycznie nie spełniali tych wymagań? Rzeczywiście wszyscy, z informacji, które mam, to wszyscy, chociaż te wymagania były krzyżowe, to znaczy byli kandydaci, którzy nie mieli aktualnych badań lekarskich, byli tacy, którzy nie mieli aktualnych badań psychologicznych, były zagadnienia związane z brakiem dyplomu ukończenia aplikacji. No, widać było, te braki dostrzegali także posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nawet widziałem wypowiedź pani dyrektor szkoły, która sama przyznała, że te braki były. A proszę pamiętać, że Rada ma tylko miesiąc na wyrażenie sprzeciwu i najpierw sekwencja zdarzeń była taka, że wpłynęła lista zgodnie z ustawą, którą zaprojektował minister, miał zacząć działać system elektroniczny, gdzie mieliśmy mieć wgląd w dokumenty. System był zawieszony. Od razu zaalarmowaliśmy ministerstwo. Po kilku dniach system się odwiesił, ale znowu nie było części dokumentów. Ministerstwo dosłało nam te dokumenty. Teraz jeszcze dosłano nam później akta personalne. Okazało się, że nie ma w aktach ważnych badań lekarskich. Jest rozporządzenie wydane w 2016 roku. Wcześniej były badania ważne pół roku, myśmy prosili, żeby je wydłużyć. Okazuje się, że teraz jest rok ważne takie badanie. Badania były stare i do innego zupełnie konkursu, wtedy kiedy aplikanci przystępowali do szkoły. Więc my mamy termin miesięczny i no, musimy wyrazić opinię. Jak jej nie wyrazimy, to te osoby wchodzą na salę rozpraw. Sądzą jak sędziowie, a my nie wiemy, czy jest tam osoba, która jest chora. To zazwyczaj te choroby wychodzą podczas takich badań. I naprawdę nie możemy jako odpowiedzialny organ pod tym się podpisać. Tu niestety nie ma współpracy z ministerstwem. Minister nie przychodzi na posiedzenia Krajowej Rady. No mówię, sami parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości przyznali, że tych braków po prostu było dramatycznie dużo. Zaraz oddam głos panu ministrowi, tylko dopytam jeszcze, bo panie sędzio, w jednej z depeszy przeczytałem informację, że jedno z badań lekarskich miało nawet datę 2018 rok. Czy to prawda? Tam są, tak, oczywiście, ja mam nawet tutaj kopię tego badania. To są takie kwiatki, jak ja to mówię. Jedno jest na przykład, że jest aplikantka, którą już minister zaprzysięgł, można powiedzieć, bo tak jest stworzona dziwnie ta procedura, że najpierw odbiera przyrzeczenie minister, skreślona z listy aplikantów wcześniej z uwagi na rażące naruszenie artykułu 47 ustawy o Krajowej Szkole. No wbrew ustawie podjęła zatrudnienie, chociaż wiedziała, że tego nie wolno. Mam zaświadczenie tutaj akurat psychologiczne jest, no ale data jest 30 października 2018 rok. Dwukrotnie ta data jest pomylona, czyli komuś umknęło, że są takie oczywiste błędy. Mamy wreszcie takich kandydatów, którzy zmienili nazwisko, ale nie wiemy, które nazwisko jest prawidłowe, bo zawarli związek małżeński. Mamy wreszcie sytuację, kiedy aplikant wybiera określone miejsce, gdzie ma pełnić asesurę, ale za aplikanta podpisuje się jego matka, jak sprawdzamy akta osobowe. I co wreszcie? dyplom ukończenia aplikacji, który powinien mieć minister przed odebraniem zaprzysiężenia, jest wystawiony, dosłany nam przed podjęciem decyzji z datą 30 października 2017, kiedy we wrześniu oni składali przysięgę. Więc pytanie, jak sprawdzano dokumenty? Mamy wreszcie osobę, co do której mamy poważne wątpliwości, czy spełnia ten wymóg nieskazitelności charakteru. W krótkim okresie kolizja, 6 wykroczeń i brak refleksji. Takie przypadki, to są, mówię, tylko kwiatki, natomiast no, tych braków formalnych jest bardzo dużo, ale no, są wymagami ustawowymi. Panie wiceministrze, nie przeskoczymy ich. Jak pan na te zarzuty odpowiada w takim razie? Odpowiem w ten sposób, że w ogóle całe zachowanie Krajowej Rady Sądownictwa pokazuje, że jest to instytucja, organ całkowicie niereformowalny, tak? To jest organ, który naprawdę patrzy bardziej na interesy korporacyjne swojego środowiska, a nie na dobrze pojęty interes wymiaru sprawiedliwości, bo sam pan sędzia dzisiaj na konferencji, którą obejrzałem, przyznał, że tutaj mamy do czynienia co do tego, czy jest spór co do prawa, a nie co do faktów, nie co do błędów formalnych. Państwo przedstawiają całą sytuację jako jakąś nadzwyczajną, ekstraordynaryjną, jako jakiś bałagan, a to jest po prostu stek bzdur ze strony Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę nie obrażać, panie ministrze, proszę nie obrażać. Ale ja nie obrażam, ja mówię, opisuję rzeczywistość i proszę mi pozwolić, ja spokojnie słuchałem, jak pan sędzia tutaj przedstawiał tak naprawdę kilka wyrwanych z kontekstu. Przypomnijmy, 265 osób, 265 młodych, doskonale wykształconych prawników. A mam przeczytać fragment. Panie sędzio, ja panu naprawdę nie przeszkadzałem. Pozwólę 265 osób doskonale wykształconych prawników, którzy ukończyli najlepszą szkołę. Ja też kończyłem w Krakowie tą szkołę i znam te osoby, które szły, to byli naprawdę wybitni ludzie. Ci, którzy szli, przewodniczący kół naukowych, naprawdę najsprawniejsi prawnicy. Oni kończyli tą aplikację, oni zdali egzamin sędziowski i po kolei pan sędzia, panie rzeczniku doskonale wie, że każdy z tych argumentów, które pan przytacza, to jest tylko i wyłącznie spór co do prawa. Bo od początku, jak wygląda sytuacja? Minister Sprawiedliwości przedstawia przygotowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury listę osób, którzy już zostali zweryfikowani pod względem formalnym i przedstawia ją do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała między innymi co do nieskazitelności charakteru. I minister sprawiedliwości dopełnił tych formalności. Rzeczywiście system informatyczny, ja odpowiadam za informatyzację wymiaru sprawiedliwości, więc doskonale wiem, jak to wyglądało. Zresztą budowany za Platformy Obywatelskiej, za poprzednich rządów, posypał się, my go bardzo szybko podnieśliśmy, niezależnie od tego, że te dokumenty znalazły się w systemie informatycznym, te, które były wymagane, znalazły się w systemie informatycznym, to zostały przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa, także dokumenty w wersji papierowej. Pan sędzia także oświadczył 18 października jako rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, że wszystkie dokumenty już Krajowa Rada Sądownictwa ma, posiada i może się z nimi zapoznać. Natomiast to się wydarzyło później. Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła rościć sobie prawo co do, i słusznie, tak, słuszne prawo co do głębszej oceny formalnej, nie tylko co do nieskazitelności charakteru. I dopatrzyła się rzeczywiście kilku przesłanek. Natomiast uwalanie, przepraszam za słowo, ale 265 wybitnych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski, którzy mają kwalifikacje do tego, żeby sądzić, tylko dlatego, że przedstawili zaświadczenia lekarskie i to zaświadczenia lekarskie zostały dosłane na prośbę, jak pan sędzia powiedział, akta zostały później dosłane Krajowej Rady Sądownictwa, żeby się mogli zapoznać. Tu dyrektor Krakowskiej Szkoły Sądownictwa Prokuratury przedstawił Krajowej Radzie Sądownictwa te akta osobowe, przedstawił te zaświadczenia, które były w aktach tam w Krajowej Szkole i w mojej opinii jest to tylko i wyłącznie pretekst tak naprawdę, żeby móc tutaj no, dokonać tego, czego Krajowa Rada Sądownictwa dokonała. A jeśli można, zaświadczenia lekarskie, każda z tych osób ma ważne zaświadczenie lekarskie psychologiczne. To jest wymóg, który jest od niedawna, nie wiem, czy pan sędzia, pan rzecznik kiedykolwiek przechodził takie badania, ale pewnie nie w związku z pełnieniem urzędu. I nie jest tak, ale że następuje, w związku następuje, innym następuje, badanie, następuje, następuje, tak, ale to sędziowie nie, badanie bieżące, natomiast nikt pana nie wysyła na badania psychiatryczne, panie sędzio, panie ministrze, bo to są zwykłe badania okresowe. Panie sędzio, panie ministrze. Jeśli można, zaświadczenia dobrze. Lekarskie zostały, każda z tych osób przedstawiła zaświadczenie lekarskie, będąc przyjętą na aplikację do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ile jest ważne to zaświadczenie, panie ministrze, bo rozporządzenie wydane za waszych czasów mówi, że jest ważne rok i to jest zaświadczenie do zupełnie innego konkursu. To jest tak, jakbym się pan posługiwał dokumentem o niekaralności w jednej firmie, starając się o pracę, a później za 5 lat pan idzie do innej firmy i chce pan wykorzystać to samo samo zaświadczenie sprzed 5 lat. No panie ministrze, co roku pan jeździ na badanie techniczne samochodu, jest to, nawet jak ten samochód jest nowy, ma 2 lata, to panie musi pan przedstawić zaświadczenie. Jest to spór co do interpretacji. Nie, to są jest jasne to spór co do interpretacji, zapisy, jasne zapisy. Bo zaświadczenie lekarskie, zresztą doskonale pan wie, że jeżeli są aplikanci i to jest zamysł ustawodawcy, żeby nie trzeba było kilka razy badać co 5 lat tych samych osób na to, czy są zdrowi psychicznie, nie, to, czy panie nie. Ministrze, mają ważne badania lekarskie. Ja też pana błagam o chwilę cierpliwości i wysłuchania. To ja teraz błagam o możliwość zadania jednego pytania w imieniu słuchaczy, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z ustawą takie uprawnienia ma. Może nawet całą listę wszystkich przedstawionych kandydatów do asesury odrzucić. Oczywiście. Dalej wejdzie Sąd Najwyższy. Pytanie jest teraz, co dalej z tą sytuacją? Bo jak wiemy, sędziów, tak jak i lekarzy, brakuje nam w Polsce. Na pytanie, brakuje, dlaczego minister nie ogłasza państwo od 1,5 roku etatów. Brakuje 800 sędziów. W sytuacji braków Krajowa Rada Sądownictwa odmawia 265 osobom zajęcia się ciężką pracą. Czemu minister od 1,5 roku nie ogłasza Ale etatów? Ale co istotne, Krajowa Rada Sądownictwa badając akta, miała możliwość zwrócenia się, jeżeli powzięła wątpliwość co do tych kilku przypadków, a ja mogę każdy jeden po kolei omówić i w każdym jednym przypadku... Tylko kilkuset, panie ministrze. Nie, kilku. Kilka. Pan przedstawił kilka przypadków, cała reszta dotyczyła zaświadczeń lekarskich, co jest absolutną wielutną zbiórą. I możemy, nie widzę tego przepisu, bo siedzi pan ode mnie kilka metrów dalej. Panie sędzio, pan doskonale wie, że ci ludzie przedstawili ważne badania lekarskie, byli zdolni do aplikacji, niektórzy 3 lata temu, do aplikacji i oni mogli, przecież prokurator jak zostaje sędzią też nie przedstawia ważnego badania, bo ma już to badanie wcześniej, jak zostawał. Panowie, pozwolą, że ja zadam pytanie, bo prawdę mówiąc chyba wielu komentatorów zauważa, że sprawa sprowadza się do zapisów w ustawie, która tak naprawdę daje asesorowi sądowemu prawo składania ślubowania wobec ministra sprawiedliwości. A to minister sprawiedliwości, jak wiemy, jest politykiem, natomiast sędziowie składają ślubowanie przed prezydentem. I tutaj zdaje się być pies pogrzebany. Czy to prawda, czy nie, panie sędzio? To jest oczywiście prawda i ten pierwotny projekt asesury, naszym zdaniem zgodny z zaleceniami, które wynikało ze sprawy w Strasburgu, którą Polska parę lat temu przegrała. Polecam przeczytać Urban przeciwko Polsce. I tam właśnie powiedziano jasno. Sędzia na próbę, którym będzie asesor, musi mieć takie atrybuty niezawisłości, jak ma inny sędzia, tylko jest czasowo powołany. I my mówiliśmy wyraźnie. Przyrzeczenie przed prezydentem. Bo prezydent utożsamia majestat Rzeczpospolitej, a minister jest ministrem konkretnej partii w określonym rządzie. Nie uwzględniono tego w państwa projekcie, pomimo naszych próśb w tym kierunku. Jest wreszcie taki zapis ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa, że minister ma wpływ na komisję do spraw naboru, komisję sędziowską, radę programową i dowolnie może odwoływać dyrektora. Więc niech mi pan pokaże szkołę sędziowską, która jest tak zdominowana przez ministra, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym. I pan sędzia próbuje teraz, pan rzecznik, przedstawić tych 265 młodych, wybitnie wykształconych ludzi, naprawdę najzdolniejszych prawników, zgadzam młodych prawników tym, w Polsce. Zrobiono im krzywdę. I próbuje i pan ich przedstawić osoby, które zaczęły swoją aplikację jeszcze za poprzednich rządów, tak? Osoby, które nawet nie miały pojęcia, czy obecna większość rządowa będzie miała taką większość, żeby tworzyć rząd, czy nie. Pan usiłuje przedstawić tych osób, te osoby jako jakąś ujmę dla nich, nie, osoby dyspozycyjne. Proszę, usta takich, no przed chwilą pan jakieś tutaj wątpliwości podnosił. Ale ja bym się chciał odnieść do tego. Że nie mamy już na to czasu, panie ministrze. Dalej, jak wszystko wskazuje, sprawą będzie musiał się zająć Sąd Najwyższy. Dziękuję panom bardzo za tę wizytę. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek, Łukasz Walewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Dzięki inteligentnemu napędowi na 4 koła BMW X-Drive te czasy wracają. Ciesz się każdą chwilą z jazdy w BMW X5 z napędem X-Drive. Teraz za 2670 zł netto miesięcznie w wygodnym finansowaniu BMW Comfort Lease 1%. Zapraszamy do salonów. BMW. Radość z jazdy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Narodowe Centrum Kultury zapraszają w niedzielę 5 listopada o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert promocyjny płyty Polonez w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. W programie najpiękniejsze Polonezy od czasów baroku po wiek XX. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Marian, aha, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić zmywarkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Whirlpool klasa A++. Zmywa 14 kompletów naczyń. Taniej o 300 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.